قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين سورة شعراء ذو دو پیغمبران بحث ذکر شو موسیٰ علیہ السلام واقعہ شو ابراہیم علیہ السلام پینځو پیغمبرانو ذکر کوي دینه پس نوح علیہ السلام هود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام او شعیب علیہ السلام په یو ترتیب باندې داغي باس کوي داغي بیان او د قومونو انکار او نفرت ابیا د انبیاءو فریاد او عاجزی الله تا ابیا د قومونو هلاکت د انبیاءو نجات دا بهر واقعا کی دا امور بیانی کذبت قوم نوح المرسلین دروجن کل قوم د نوح علیہ السلام پیغمبران حواد نوح علیہ السلام او قرآن جمع روڑی مرسلین خنو یو نوح علیہ السلام وغی تلے گلے شیو جمع ذکر روڑا چیدی یو پیغمبر تکذیب د ټولو پیغمبرانو ځکه چې د ټولو مسلې یو وا هر پیغمبر هم دغه یو خبره کړې ده ټولو انبیایو دین یو چې هغه د الله عبادت او بندګي الله یو ګڼل د ټولو کې ودا سره وړي تکذیب بیکڑی دیو پیغمبر اللہ بیادی ڈیر چھ دیو تکذیب در طول تکذیب دی دکہ در طول مسئلہ یو دا عقیدہ یو دا دین او ملت یو دی کلا چوی دیتا اخوهم دی مانا بکو خیر خواہ اخو مانا بی خیر خواه ذکر اخوت خدا سنو لکا سکا رون جی اغسیم نو مانا بدائی ار پیغمبر دخپل قوم خیر خواهو کلا چوی دی تا اغا خیر خواه دی چنوح علیہ السلام الا تتقون چه خلقو تاس ده خدای نیاری گه بس خبر خم دغا وکن هر پیغمبر دغا دعوت پیش کرده او ده هر قوم کامیابی هم دقاو چه ده اللہ نو یاری گی بس دیکی هر سر آلو دکه انسان تا جزل کی یار راجی ده اللہ نا اگر بیار حکم تا تیاری کاغا بدن کری کمال لگی کهر سکی اگر تا آسانی دکا بنیاد سی شوی کنا دکا نوح علیہ السلام ورطوی چتاسو دلانا نیاری گئے تامانا علا تتقون انی لکم رسول امین بیشک از خستاسو دا پارا پیغمبریم امانتگر نه ویلي زګر تاسو تر لګل شوی ما زما بل چا سرکار نشتا رسول يم او داسې چا امانتګر يم امانتګر دوه مطلب دی یو دا دی چې په ما کې هیڅ خیانت نشتا ولی دی یو سړی خبره او خلق د دیو جن نه مانی چې سبا کې ویني کنه چیر دې درو جن دې چیر دې خیانتګر دې چیر دې کې نور په څو پجور دې ځکه خبره نه مانی ناغوینا زو امین یما ازای مانا دا چې ما کوم پیغام د الله طرف نه راوړې دې زباغی که خیانت نشم کولی دو تاس تاقا بیانو مگر تاس بی خپایا که خوشا لیا زاس نشم کولی چه اللہ ما تیو سویلی از تاس تبل سوائی ما داو شیگانو مذب دی شیگان وی چه اللہ جبریل علیہ السلام یو سلر آلے گلے واغا بل سوئی سلیر آلے گلیو ویغیت دیلر آلے گلیو چی علی با پیغمبری اوگوی گورد مرد خیانتو کچی علی پری خودو چکم حق دارو لائق واغی پری خودو گورد جبریل تے خیانت گرویلی بیا دا سید نور صحابه ته ویل دي چې ابو بکر هم خیانت وکړ عمر هم خیانت وکړ ځکه چې خلیفہ علی پکارو ادي ارستو کو ځان مخکې کو ته یې ګانو مذهب دي هغه ارچا ته خیانت ګروي ښا ورک الله تنو یا جدا خبره ده تور نی ملائک معاف کړی نور پیغمبرانی معاف کړی ټول دا دوستاسو دو پارا رسولیم امانتگر پاگی مسئلہ باندی چلی را لے گلیم ناگا دقا دو خبری دی دو خبری بس فتق اللہ دلانو یری گئی تا یو خبر دو واتویعون او زمان تابداریو کین دا دار پیغمبر دعوت چکا او دا ډیر زور دین دی دا وسمه قده ولی توحید او سنت د پیغمبرانو دین دی ښا اشاعت توحید او سنت د پیغمبرانو دین دی دا چانزان نه جوړ کړي مدته دوه خبره یار پیغمبر کړی دي نو الله نو یریږي هغه واحد لا شریک ګڼي واتویعون او دما تابیداریو کن سمرا سانا خبر دا اغیچر تمان دا بلکل پدی خبرو باندی اڈو پروان کولا نوح علیہ السلام ورطا دخپل دان سپائی کئی ګور خبره خو خلق داغه چا نه مانی چې یریږي چې صبرانه غواړي سو خدمت برا باندې چي ځین خلق ډیر یریږي ښا دې خدمت برا باندې چي ادي مولان دا خلق يرول لري کنه ځکه دې خو یو خدمت نه دی کنه دی خوڑیر خدمتو ندی خواه اول تنخامن خواهی ناغی خبر و سرکی چه سورا بای کنو یر سکران چوی دی بیار پسید آغا سی دکور خبر اینو بیار پسید گاڑی خبر اینو بیار پسید آغا سی کنو یر وی دی عمری لطلواری غٹ غٹ پکی گوری کنو دی خدمتونو خلق ستړې کو کنه نبی آمد داسی استاز خبرسو کمانی خاندی ورپوری داد انبیاء و دیر امین مسئلہ وحا او کنا دادی مخ کی ذکر پکاری ذکر مسئلہ بیا سوک نمانی چیغی پویشی چیغی خمونگتا ناس دے وما سلوکم علی من اجرم زنگوارم ستاسونا پدی مسئلہ باندی پدی بیان باندی چو سمرستا تو دعوت کم ایس من اجر من دا دیر دا کمال لفظ دیکھا من اجر ذرا شئ بس اما کرکنا دن نگوارم خلق ہوئی خوا اختو کی ہوئی وی اما کرکنا دن نگوارم ذری پا ذرا با این اجری اللہ علی رب العالمین نده اجر زمان مگر پر رب ده مخلوقات یو اشاره کی دیتا چه ده دی اجر بل سوک نشی پورا کولی انبیاءو چه ده اللہ ده دین خدمت کاؤ داغی اجر نشی پورا کی دی صرف اللہ پورا کولی شی بل سوک نا ذکر داغی اجر سی جنت نو جنت چا سرشتے دنیا باغ او جنت خونه دے او دا آخرت اگا یادی نا چا سرد ذکر ایوی چند اجر زمان مگر پرب دا مخلوقات بلی اداو چی بنده بتا لصدر کی لکاسی چی فرس کنو دا بوایو چی دا سی او بندشتی چی دا دنیا دا آغی بس دا دا فرس خبر رکھا دا دنیا طول تالا در کی و دا طول دنیا چی دا دیتا اللہ سمن قلیل ویلی دی سمن قلیل متاع الغرور یا ورطویل دی تیدی بانده خلق دوکا کی گی دی اس شین دی سمن قلیل اس شین دی انو جی طول دنیا سمن قلیل شو چی اللہ بار بار وی چی گوری زمان پایا تنو بانده سمن قلیل وان اخلی گوری دا طول دنیا یا دی خوا دا غلط شل روپے نیا دی بلکہ ٹول دنیا یاد ٹول دنیا دا دی عوض نشی کہ دے کنا سمن قلیل با دی عوض کہ دے شی ندے اجر زمان مگر پر اب سمخلوقات بیادتا ویما بیادتا آگا مسئلہ کوما ضروری خبر خلق بیا بیا کئی فتقوا اللہ واتیعون پس دا اللہ نو یری گئے وزمان تابداری وکین ادنو علیہ السلام دعوتو خواه مدقام حالو گورن ولی خلق پتماو چه ساساری پیوکو کنا دنو علیہ السلام دی بیان باقی قوم باندی ساسارو کو کنا اللہ رب العزتو ایچی نا اثاری اوکاری پر تدیر زورنا پا شکل باندوی خواه قالو ویغی قوم انو امینو لکا ولی امدتوی لیونیخ کارو امدتوی جاہلان کارو دغرون نرا کس شویو چونگو بتاوان ایمان رو تعجب انو امینو لکا ولی مونگ ایمان را رستاد پارا واتباک الارزلون او گروتا واتباک الارزلون دیکی سمرا شیطانی دخا نوح علیہ السلام تاوی چی اصر تپا دی مرگرو باندم لیا تاڑی یا نوح علیہ السلام پا دی مرگرو ملاونا تاڑی داخو رزیل خلق دی تدی سپی جنی یا نوح علیہ السلام تدی سپی جنی دی خو منگ پی جنو دا خو هغه رزیلان خلق دی مکه وګوره ګورو هغه مؤمنانو ته چې نوح علیہ السلام باندې چا ایمان راوړو دا غي په حق کې وته وی چې نوح علیہ السلام ته دا رزیلان ته په دې باندې په هر کې چې ما سره مرګري دي او حال دا دی چې تابیداری کړی دستا هغه کسانو چې هغه ډېر رذیلان دي ته نه پیژنې مونږه پیژنو مکه وګوره په نیملار کې ودی پری دي ورته موږ سپک وتا کاته ده هر زمانه کې دا چلې سم دا مشرکانو په بدعتیان دي کنه دي ته دا موحدین داسې رذیلان ښکاری او یوم داسخه اکه خبر راځي ډیر وخت شو خبر نه ده بدل شوی ها نوح علی السلام جواب کوي چیر کتا سو اتار سو آئے او زما پذی دا یقین ناراض او نه ده د دې په حق کې تا کاغذونه ګورم چورګه چې دا سوق دي شجر نسب ولا ګورما نه کله کنده راته متی خبره دادا په ټول صورت شعرا کې نه ټولې قیمتي دي استغفر الله کله ک توحید خود ناشنا بلشان وی وما علمي بما كانوا يعملون وما علمي بما كانوا يعملون کوم چې په صحیح معنا کې علماو کنا اریو چې یو کتاب غوستو اوس ډېر ګران شو نو کوغه وخت کې ډېر ګران و ډېر ګران و نو په 200 او 300 وکي ځکنا اغی باغستو دیوی خبری دپارا چیدی کتاب کی او خبر دا ناغی دپارا انور منتنزی معلوم کو شیخ القرآن بدا سکولو چیگا با دیوی خبری دپارا غٹ کتاب واغستو چیدی کی او خبر دا دید پارا مواغستو او دیر گران کتاب دیر پرخ را مونگا بسند 74-75 کی کتاب اغسطه و پدوه سوا او سقا پوز را دی دا بس او کخلی بس اقا وقت که چا تو را کلی دا جمع کلی دینو کار کلی دی خوا بس با کتاب سو نداده چنوح علیہ السلام وی وما علمی بما کانو یعملون زنیم خبر ما تا دا غیب علم نشتا سنگا دا غیبو چی دا ما سر چی مرگری شوی دی دا سوک دی دا دی سا عمل لی دا دی سا پیشا دا در چی اخپلا پیشای کنا نچی دا ترکانان دی کدا لواران دی او کدا دو بیانان دی اگو ای ما تا دا علم دا علم اللہ تا دخوا انی ما تویلی چگنی و بندبا معلومات کئی ورے نا بس چی خبر اومن اللہ او عقیده د توحید شو بس د نور څه تاجت نشتا دغه د دې لپاره پورا پته ده او چې دې د الله په نس باندې ډېر عجیب انسان ده نور تاسو مو کاوه او نوح علیه السلام ما علمی بما کانو یعملون نشتے مال رحیس علم پاغ کارنو چی دیئے کئی او نا دی اغیط ضرورت شتا دے بس خوچکم بندہ زما خبرو منلا ایمان روڑو اسلا دا قدیئے اکڑا بس تے عرصو شخا تذبیا چې کوم نوم اخلي نو زیدا غي قابل لخه که حق پرس ورته وي که مؤمن وته وي که واحد وته وي کامل سه ورته وي شیخ القران ورته وي که څو دې هر نوم لایق دې هر نوم لایق ده هو دا علم چاته دې ان حسابهم الا على ربي نہ دے دغه حساب کتاب د دی مگر زما پر رب باندې لو تشعرون یا سړو تاسو ځانه خبرې نو علي السلام وتوي چې تاسو ځانه خبرې چې تاسو سي کیسو ځانه نه دی خبر ښا وکړو کې د زموکو استعمال راغې استعمال دیو استعمال داو چې یو سړی به زموکوا یو ځای کنال بل ځای کنال یو ځای جری بل ځای نه به ولا راغونډ کړ یو ځای کې دې څه استعمال شروع هغه کې جيبا کارو شو هغه کې دا کارو شو چې په دې کلو کې کوم خانان عزتمن مالدار خلقو وګور دا غي پتا ولګي دا چې دا غي با پاره کلی کې هیڅ نو او غي به چرته د بار نه راغلی دا پتا ولګي دا د بار نه راغلی او څه به په پیسو باندې ارزان نظم کې اغسته اوسته نو مالدار شي وو او غي به دا غي کلی مقامی خلق یا زیدو اچه پتاو لگی دنو اغیب از آغی کلی اڑوونا دیر خلق پا کدا سی بیزت شو اسپک شو دا وجه داد اچه فزان سوک نپوئی گی خواه اس سوک دزان ندی خبر اوجت سده تقا خود دا دین مسئلہ ندا دا دین مسئلہ دادا چ مسلمان شه نو د دنیا بلی عزتمن نشته اچ مسلمان نو د دنیا بل بی عزت نشته ده د دنیا بل ذلیل نشته ده بس عزت او ذلت دي ته وي عزت اسلام ده او ذلت کفر ده او شرک ده خلق د نور سره عزت او ذلت جوړ کړي او دا خو رواجی خبره ده خان نوح علیہ السلام ورتوی فاغی پیچھے تپوئی ندے حساب تدی مگر زمان پر رب باندی لو تشعرون دزان ننے خبر کتا تو خپل کاغذو نو کا تو کنا نگر چی صبح اے خوا تا تو خود بریت تاواوائی چی منگا داسیو منگا غسیو نوح علیہ السلام وی چی زان ننے خبر کتا زو خپل کاغذونو کات مزان پوری وو خان دے خوزنو علیہ السلام وی جزستا سو دا مطلب نا خبری مخا ستا سو دا مادی مرگر تولی رضی لان وائے تدید پار چیز وی شلیو لری کی دا زاننا اغوی نا اما نبی توار دل مومنین نیم زو چری شلون کے دی مومنانو لرام او داس خلق پیدا کیگی توبه توبه دا دا شللو لایق دی دا دی خوب پیخ پلو الگوار چه بداس نازک دور کی او بداس سخ وقت کی زیرالو مسئلہ اومن لی او دا ټول قوم دشمنی پسر واغستا دا سی خلق نا پیدا کی زبا چلی دی زان جدا نکن خوا او دا هر پیغمبر تخپل قوم ویلیو خوا چی دی لریکا دا زان نا دی لریکا نمونگو دربان دی ایمان راو زکا چی مونگا تا پی جنو فمعزز سڑے کن زکا اللہ خو پیغمبر چرا لے گو نو پا عزت من دو خلقو کی رضا مونگا استاو یو بل سر ناس تا کی گی خودی لرے کا خودی بازی مونگا بدخ کار دکا خبر ہے پیغمبر تکلیوا قریشو چدا سوک دی تا سلمان سوک دے داوی دا پارس نراغلیو دا صحیب او خبیب دا سوک دی داوی دا روم نچت راغلیو او دا بلال سوک دی داوی دا حبشو نراغلیو نوی دا تا سرا جمع کری دان سرا کبار پیغمبر تاریر تدی ځان نه جدا کړو مونږ راځو تا سره کینو او کله چې مونږ واستایو بل سره روغ او جوړو شي خبره جوړه شي ها نو نبی علیہ السلام صفته و چې دا خبره دې څنګه کوي کنه نو حضرت علی ته وې تراشا و عدیدہ نمونو لکا عدیدہ ہوئے چی خیر دیا غز ہے کی کینی او ساتھ ناغی جزانا پل لار گھٹ کے کین آستا ندی کہ یا تو ننازل شو پیغمبر تا سورت انعام کراغلی سورہ کہب کراغلی دی چو ولا تترز اللذین ولا تترز اللذین مشړه دا کسان مشړه نبی علیہ السلام دا قریشو نه پاسې دو او غی سره کېناست اذا زما د امر کری تاسو په خلکو باندې لبی کوي صحابه کرام وې چې بیا ال پاسې دو چې موږ یو یو تن پاسې دو یو یو تن پاسی دو نو چه طول لارو نبی نبی علیہ السلام پاسی دو و چه سو مونگ ناس دو ناغ نفذ دو زین خواه دکا اللہ و طویلیو چه وصبر نفسا کا دی سر زان صبر ککنا نو بس دی قومونو و دی پیغمبرانو ریر چلو نکلی دی و اللہ مضبوط کلیو نو یو خبر اداغی ندامن علی خواه نیم دو شرون کے دی مومنان اللہ ان انا الا نذیر مبین نیم زو مگر یرون کے اخکارا دادنو علیہ السلام دعوت کذبت قوم نوح المرسلین دروغ جن کو قوم نوح علیہ السلام پیغمبران اذ قال لهم اخوهم کلچو ویدیتا نوح علیہ السلام چی خیر خواهی اون علا تتقون تس ولی دخزین نیری گئی یا ولی ذان نبچ کوئی دو شرکنا انی لکم رسول امین یقنن زخاص تاسو دو پارا را لے گلی شویم امانتگر پدی مسئلہ و پدی دعوت پتق اللہ واتیعون دیر آسان خبر ده اللہ نو یریگی او دماتا بیداریو که یو مسئله توحید دا بل سنت دا دین در طول انبیاء کا وما سلکم علیه من اجرن پدی میری گئے چی دی با زمون خدمت غاری سالنکم استاذنا پدی خپل دین باندی او دعوت باندی او تبلیغ باندی اس قسم من اجر صدن نوار یو پیسہ دن نوار ان اجری اللہ علی رب العالمین ندی اجر زمان مگر پر رب دم مخلوقات لکا غصوک نشی پورا کولے گر علا کی دامانا دا علا دا وجوب دا پار رازی نولی دا اجر دی پا اللہ واجب دے اللہ خود چا حق نشتا دی چا حق بھی نشتا او دیوی اللہ علی رب العالمین دا اصل کہ اللہ بخپل ذان لازم کرے دیکن اللہ بخپل ویلی دی چا اجرہو علی اللہ قرآن کی بار بار فقد وقع اجرہو علی اللہ اجر یہ بخدے لازم شو دا خواہ غویلی دی بل زوک باغا نشی لازم ہو لی یا ذاتو ما فتق الله یری گذ اللہ نا واتیون ازما تابیداری وکے قالو او یری قوم ان امن لک مونږ ایمان راوړو پتا باندې پتباکل ارذلون او حال دار چې سامر ګرځیا کړی دا داس خلقو چې غړي رذیلان دی پته پیجنینا دا به ډیر بدی شو ښا ډیر به بدی قال او نو علی السلام ما علمي بما كانوا يعملون ما ته دغه خبر علم نشته ښا دغه غیب حالات دي اما ته د غیب علم نشته نشته د علم زما پاغه کارونو چې دی کوي چې د دې کسب څه دی د دې پیشه څه ده د دې پلار نه کس کولو دا زری زموار نیما مالا خو چهر سوک راگه که دا خلقو پنیز بانده اگر دیر سپک بانده خو چه راگه او ایمان راولو ناغه ازتمن شو اگر سردار شو برو دا حدیث کرا دی چه حضرت بلال با غلامو کن چا غلام اغي بډیر وا خار ټکاو به دومره به وو چې بیا به ځان نه پويږي ابو بکر لګي د نوې غستتینا داغه جت نو غلام تا خدای هغه مالکانو ته وی چې که خرڅوي نو دې نه اخل مکنه خګرانه تی نو غست اچی ویغستن آزادی کن حضرت عمر وی فیزا منگ یو سردار اولگی دن بل سرداری واغستن او آزادی کن آتاق سیدنا سیدنا ابو بکر اولگی دا یو سردار نو بلالی واغستن آزادی کن دا زمان بل سردار دی اغتا سردار وی خان دا دا دی دین او دا توحید کو جوان دی دین او توحید کو جوان او نبی علیہ السلام سربا پا خاص مرگرتیا کی حضرت بلال چرتا بطن دے بور سرو خان میراج تتلے و برا نوالتے دا غدو خپو کشار واوری دا زان نمخ کی پی جندی کنا چی دا خود بلال دا خپو آواز دکھا چی بیا واپس راگی دنیا تا ناغنے تپوسو کو استاس عمل بلال تیوی کنا یہ ولی ویدو جب اکم دے روانو ما جنت کې نو تبرانا مخ کی روان بھی ناگو یہ پیغمبر از ما سامل لے بس ما دا خبر پزان لازم کڑی دا چکل ازاو دا سکما دا دورکا تکوما تحییت الوضو یو تحییت المسجدی کنا اخو چسلی جماعت تراشی ذرکات نفل کئی کنا او یو چه او دسو کی نو که زمان دو اخیو کنی اسی دی او دسو کو یادی تلاوت کو کنا یادی چرتا سجده در باندی اوڑی دلی واغی دی پارا نو چه داس او دس باغو کنو ذرکات بے اوکلو چه دار دی او دس شکرانش و کنا ویدا داما پزان لازم کری دی نو نبی علیہ السلام ایزا دغا وجو کنا کم عمل باندی چامی شوالی اوکی کنا از آگے دیر لوے عجر دے چی اللہ وی ماتا بند پا دیرا ندی کی خواہ ان حسابهم اللہ علی ربی لو تشعرون ندے حساب ددی مگر زما پا رب باندی کو چې رتا سو پوي ده که تاسو نه څوک ته پوزو کې چې تاسو څه یې تاسو ته جواب ورکول شي موږ څه یو لو تشعرون اما نبی توارز المؤمنین نیم زو چری شلون کې دې مؤمنانو لا ان انا الا نذیر مبین نیم زو مگر يرون کې احکاران زما خو دغه دنیا کې کار ده نذیر او بشیر ولاده بشارت تبارک وي څوک ندی پیدا شوی نذیر نو مې ځکه واغسته انبیا او دغه کار تدنو علی السلام دعوت او خپل قوم ته اوس بداغي جواب ذکر کوي بیا دا غیده وجه نا حلاک شوی دیتا باشوی